musiikin syntistä. Tuore testamentti testa vaikka kympistä. Mä sanoisin niin, et siitä saa hyvin selvää. Ei täällä mitään pahaa mitä pelkää. Vaan iso astalo, sava sota jos pyytää muuta piivi. Poika päästään latvato, oon sä tiedät missä joukoissa seistä. Istu alas yks, kaks, kolme meistä. Kunnia sanan teräväksi painaa. Hampaton suu soi tässä vapaasti lainaa. Et kaipaa Reinikaisen Rainaa. Jos mä pidän huolen enkä tuota vaivaa. Tahdon tehdä parit poliisista työttömän. Sanois tekoina sen vyötöntä lyököhän. En oo ryömi ylös pitkii portaita. Pitääks ampu myliä lavalla aina porsailla. Sä näet taivaan ei aika haaveilla. Vaan ensi apu mä kannan sua paareilla. Hölsky tynnyri, huuta ämyri. Kärsikö kätyri, keskustelu auki. Kaitalo on vangitse virtojen veet. Tanssi huutas mitä juntassa teet. Älä sylje, räät vaan laula. Jos jää sauma, räät sauna. Kainalo vangitse virtojen veet. Tanssi huppassa mitä juntassa teet. Älä sylje, räät vaan laula. Jos jää sauma, räät sauna. Tää on selkäsauna, transsi pilattu. Hermojen raunioista yhteen tikattu. Tornion laaksossa maantien varrel. Rippu köysi odottamas varpusen karrel. Tuo tuli maista nyt äänen vihalla. Ostarin edessä on käärmeitä pihalla. Talon mies pesarilla niska murskaa. Älä paukuta henkseleitä laki hurskaan. En tullut kokoon sopimusta solmiin. Setelit kirjekuores etsimä supolmiin. Musta Vaasa teki sanoilleni palveluksen. Mä taidon tehdä yhden tanskalaisen talletuksen. Kuninkaan tielle rytmittäjiin syötiin. Itämaan syön odottamassa suhta lyöntiin. Pinjaisten paikkeilla kaikkesi laula. Saari ranta rauha. Mä meen pääkineks. Naima onne toivota roikota rapakoita. Tanssi täällä salamoita. Hyvä Hannu. Tulispa yläpuolet sitten tulista. Agrikolan päivä mä hirtän sut munista. Kainalo vangitse virtojen veen. Tanssi huutas mitä juntassa teet. Älä sylje, räät vaan laula. Jos jää sauma, räät sauna. Kainalo vangitse virtojen veen. Tanssi huutas mitä juntassa teet. Älä sylje, räät vaan laula. Jos jää sauma, räät sauna. Oh,